Així és que arrencam aquest programa d'avui i ho farem comentant-vos els temes amb els que estarem xerrant. De fet, són una sèrie d'entrevistes que ja hem enregistrat amb els companys d'aquesta nova plataforma del col·lectiu Arrels des de la zona de Llevant de Mallorca. Parlarem avui també de la plataforma Mallorca en català i també avui tindrem temps per conèixer el que és i el que està donant de si aquest hort ocupat que també de fa un parell de dies, setmanes, s'està arrencant i amb ganes de ser un hort per tots els veïnats de Palma. No? És a dir, que començam, vos deixam amb les primeres entrevistes que hem enregistrat, arrencam, ho feim amb la gent del col·lectiu Arrels. Això és el que ens han contat avui de matí. Hola, som en Domingo, del col·lectiu Arrels de Manacor. Bé, el col·lectiu neix arrel de dues persones de Manacor, que ja duim actives en els sindicats CNT i moviments socials més de 10 anys, i a Manacor, en general, no hi ha cap col·lectiu de lluita ni de res, de social, i, pues, amb els anys i les experiències i tots els contactes que han tingut, i coneixement de persones i tal, pues, en el tema dels 15M vam conèixer persones i arrel d'això, pues, en les inquietuds i afinitats ideològiques, pues, ens vam juntar i hem creat el col·lectiu Arrels de base ideologia llibertària. Bé, la presentació va anar bastant bé, va venir més gent del que esperàvem, hi va haver bastant de participació i inquietuds de la gent del poble cap al col·lectiu, I bueno, ara la nostra lluita és intentar conscienciar les persones arrel de, a través de xerrades, projeccions i mogudes socials o reivindicacions en el carrer, intentar que el col·lectiu cresqui i intentar moure els fils de Manacor de la lluita social. Sí, i també un poc pel tema de les arrels llibertàries, o sigui, s'han deixat un poc com a de costat a nivell històric i tot aquest tema, que aquestes idees són com a que pareix que neixen ara, i això ve de molt enrere, aquestes formes de funcionar com a assemblearisme, autogestió, cooperativisme i aquestes accions, no? No ens hem fixat en ningú, perquè com he dit antes, com ja Antoni i jo som militants de la CNT i hem participat també en ocupacions i plataformes com antimilitaristes, com antiautovia i tot aquest tema. I com ja tenim una lluita de darrere, activitat, pues, la nostra experiència pues, ens dona que ja tenim cert coneixement i per això ho tenim més senzill. No és un col·lectiu de persones que no hagin fet res mai, sinó que ja tenim coneixement d'enrere. Principalment, la nostra lluita la centralitzarem en lo local, principalment, en el tema reivindicatiu. Després, socialment, pues, ens basem un poc en els projectes nous que van sortint, alternatives que ja són, però com a Manacor no hi ha cert coneixements, pues, mostrar aquí aquestes alternatives de Manacor. Principalment la lluita l'enfocarem a nivell local i després també de dins les nostres possibilitats, perquè tant som 6 persones i totes aquestes coses i no tenim local i pues, ho tenim un poc complicat, però bueno, dins les nostres possibilitats farem tot el que puguem. Bueno, no, com ens vam presentar la setmana passada, pues, ara tenim previst més conferències i projeccions i accions Sí, han xerrat diverses accions, però no tenim res concret i no te puc comentar res. Home, ara, per exemple, ara passarem dia 16 i 17, dia 16 passarem una projecció de tema antimilitarista, i ara no me'n recordo el nom, no tenc, perquè estic en el carrer, i després, divendres, dia 17, farem una xerrada d'antimilitarista. I després, dia 9 de març, també dia de la dona, el dia 8, però ho farem dia 9, també tenim previst fer una jornada i anar fent. Uf, pues una pregunta un poc complicada. Home, els col·lectius, si ja el fet de que duim 10 anys ja seria un fet històric. Ara, les lluites és que com està el món, no te sé ni contestar. No sé què dir-te. O sea, no, mentre el món, mentre estiguem en lluita, no podem estar satisfets del món que tenim, perquè estem en lluita. O sea, per què estem en lluita? Perquè no estem satisfets en el món. En el moment que estiguem satisfets, pues ja no, la lluita serà mínima, no? Bueno, pues res, simplement dir en els col·lectius o el Moviment Social de Mallorca que la implicació és important i la solidaritat i la relació entre els col·lectius. Que la lluita no la farà un col·lectiu només, sinó que entre tots tindrem més força, sentit comú i sabre de lo que deim i on anam i contra qui lluitam. Bueno, pues primer agrair a Ràdio 77 per haver-nos cridat i donar-vos bou i pues que lluita i lluita, que mos queda un camí molt llarg i res més. La nostra següent notícia d'avui, o el manco d'estema amb el que xerrarà en aquests propers minuts, té molt que veure amb una història que des d'aquesta emissora estem realment compromesos, i és en la promoció i la difusió de la llengua catalana. No és una cosa nostra, no és només que des d'aquesta emissora ens hagi pegat per defensar la llengua que ens varen ensenyar els nostres predins i els nostres pares, sinó que és bona part de la societat civil que s'està aixecant en contra de les polítiques sociolingüístiques de divisió i segregació i de confusió que està creant el govern actual per tot arreu, no? Per tant, els següents minuts els dedicam a xerrar damunt de campanyes que alguns col·lectius estan tirant endavant per reflexionar, per potenciar la llengua catalana. Un d'aquests col·lectius és Endavant. Polítics. Eliminaremos el decreto de mínimo. Suprimiremos la normativa de normalización lingüística. Se suprimen los libros de texto en catalán. Dins un discurs contundent i neoliberal, el Batlle Calviné ha reiterat la intenció d'eliminar el català de l'arxipèlag. Però el moment més polèmic el va viure el president del 13 Congrés del Partit Popular, Joan Flaquer, que va ser increpat i xiulat pel públic assistent. L'exconseller de Turisme de Mates va començar la seva intervenció en català i va canviar el castellà després de la protesta. Felicitar i agrair la feina del comitè organitzador del Partit Popular. La actual normativa lingüística tiene que ser derogada. Empresaris. Suposats periodistes. Polítics, empresaris, suposats periodistes, ells ho tenen ben clar. Però nosaltres també. Som mallorquins i n'estem orgullosos. La nostra llengua, el mallorquí o català de Mallorca, és una riquesa que no estan disposats a perdre, malgrat el que diguin o facin aquesta gent. El català és la nostra llengua i pensant defensar-la, lluitar per ella. Endavant Mallorca presenta la campanya Tenim la paraula a Mallorca en català per denunciar i combatre la inèdita persecució política, si és que no mos remuntam en el franquisme, que està patint el català per part de les institucions públiques de Mallorca i de les Illes Balears. Mai s'havia, diuen a la seva plana web, arribat tan lluny i estan forçant el nostre poble a desobeir la llei per poder viure amb normalitat en la nostra llengua. Vam escoltar el que ens comentava també avui de matí el company David Pujol, d'aquest col·lectiu d'Endavant, a qui també hem entrevistat per Reinformant. Hola, bon dia, jo nom David Pujol i soc del col·lectiu o de l'organització Endavant i participava en una campanya que se diu Tenim la paraula a Mallorca en català. I doncs, mira, aquesta campanya va néixer arran d'un col·lectiu que se diu Endavant, i a partir d'aquí vàrem veure que la situació sociolingüística, com tu dius, era preocupant, per una banda, i per una altra estava, com tu també molt bé dius, incrementada per la situació política, perquè l'actual canvi de govern que hi ha hagut ja farà uns mesos, llavors això, aquest govern, amb aquestes noves polítiques que duien contra la nostra llengua, tot això ens va impulsar a engegar una campanya que fos a favor de la nostra llengua, a favor del català, i que fos una campanya que digués les coses clares, d'acord? Volíem fer una campanya per el català, diferent de totes les que s'han fet fins ara, que puguin haver fet l'Obra Cultural Balear, o els Joves de Mallorca per la Llengua, o altres entitats. Volíem fer una campanya més directa, més de carrer, més popular, més participativa, oberta a tothom qui volgués participar, i que sobretot digués les coses clares, com ho diu, no? Que el títol ja és clar en aquest sentit, no? Diu a Mallorca en català. Sí, en aquest sentit el primer que voldríem dir és que, clar, la majoria d'altres té o feina o té diferents tasques, diferents preocupacions en aquesta vida, com totes les persones, i que si allò que fèiem és destinar gran part del nostre temps lliure a organitzar campanyes, activitats, és perquè considerem que és molt important, eh? Si no, evidentment, faríem altres activitats, d'oci, de allò que fos, no? Si dic que entenem això és perquè ho considerem important. I ho considerem important perquè entenem que la llengua, la nostra, com qualsevol altra llengua del món, és una riquesa que no es pot tolerar, que no es pot tolerar perdre, d'acord? És una riquesa que s'ha de preservar. Això, aquesta idea que és evident i que suposo que la majoria de gent estarà d'acord, entenem que en un principi li pertocaria fer en el govern, no? En els regidors, polítics, varis, entenem que és ells, la seva funció és, entre altres, també preservar la nostra llengua, la nostra cultura. Com que ells no ho fan, ens veiem obligats a tirar de l'activisme, de la mobilització, de la resposta, de l'organització, etc. per fer-ho nosaltres. Entenem que la llengua és una riquesa que s'ha de conservar, la nostra, com totes les que hi ha al món, i per això ens activem, per això ens mobilitzem. I doncs, mira, s'han fet moltes activitats. La primera, Xus, va ser una acció directa, podríem dir, contra José Ramón Bauzás, president de govern, que va consistir en la interrupció del seu discurs quan feia la lliçó inaugural de la Universitat de Ciències Balears. Llavors, que va ser un poc el sud de la campanya, llavors vam editar un vídeo que se pot trobar a YouTube, si poseu en el cercador de YouTube a Mallorca en català, la primera o la segona sortida que us apareix en el vídeo. També a partir d'aquí vàrem fer alguna xerrada, vàrem fer un concert a la possessió, en el polígon Sor Rossinyol. Hem fet diferents activitats, no? Vàrem fer Sant Antoni i Sant Sebastià, vàrem donar, entre cometes, la benvinguda als polítics del PP, etc. No? Ara per ara, allò que tenim previst és sobretot un poc, com ho diríem, donar a conèixer la situació que té la nostra llengua arran de la política dels governants. D'acord? Així, per exemple, això passa per, posant per cas, l'altre dia farà una setmana gairebé ja, a la nit, i va anar José Ramón Bauzá a fer el Consell de Govern, i allà s'hi va ser present, fent una protesta, xiulant, etc. D'aquí poc passarà el mateix, preveïm, a dos pobles, un seria Sa Pobla i Salem. Tots dos pobles sembla ser que primer Sa Pobla ja s'han pronunciat en contra del català, i el Salem ho faran en breu, segurament els regidors del PP també votaran en contra de presentar al·legacions a la llei de funció pública, és a dir, que votaran en contra del català. Llavors, en aquest poble intentarem ser presents i mobilitzar la gent o donar a conèixer allò que ha passat. A Sa Pobla ja s'ha votat, per tant, allò que se pretén fer és difondre mitjançant cartells allò que ha passat en aquest poble, i a Salem encara no ha passat, se farà un ple municipal en breu, serà un d'aquests dies, i s'intentarà ser present com a campanya. Pense que ha arribat l'hora del teu cant de València. Temies el moment. Com pensava? Temies el moment del teu cant de València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica de tres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant créixer. Lentament, el miraves créixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivies el cant. Recollir una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una classe a filologia, on agitàvem el demà. Un sorro escolància a l'assemblea, a punts bruts, cabells daurats. La vida és un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants. Quantes pelmes grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un cel blau cap al migdia, quan pujàvem al terrat. Una cançó d'extremo, roba estesa, València entre els llençols blancs. La vida és tancat just, tornar a riure, cridar al vent, sentir-me móviles. La vida es desinchar, tornar a naixer, correr todo el sol, sentirte crecer. La vida se enfrenta y al escales, si una lágrima se te alesbate. La vida se entiende, quina pendre, aprende a viure. La vida sense tu. A les escales del mercat central, pujar per cavallets fins la Vall Digna, fumar oblits, cantar a crits. La vida és una casa enderrocada, prova les torres de serrans. Amor, humor, respecte a la façana, foc i metralla a les nostres mans. La vida s'agafa al primer tramvia, del pont de fusta al cabanyal. Una ciutat taronja a les finestres, un món en guerra als ulls cansats. La vida és una barca abandonada que van trobar davant del mar. Sentir-nos com dos nàufrags a la platja, l'últim cop que em vas besar. La vida és fer tan just, tornar a viure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a nàixer, correr tot sol, sentir-te créixer. La vida és enfreta, allà en les cares, una llàgrima encendrà les gàbies. La vida és entendre, queda aprendre, aprendre a viure. La vida és fer tan just, tornar a viure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a nàixer, correr tot sol, sentir-te créixer. La vida és enfreta, allà en les cares, la vida sense tu. La vida sense tu. La vida sense tu. La vida. Aquí sol matinero, les torres dels serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta. Venim a fred ací, enllà veus alboralla, escoltes des del llit les sirenes del port. Sí, sí, nosaltres estem molt contents en aquest sentit, no? Perquè no, són protestes, són totalment espontànies, populars, participatives, improvisades, i tot això a nosaltres ens agrada. Perquè allò que nosaltres entenem és que la lluita per la nostra llengua, per la nostra cultura, no la poden deixar en mans de la classe política, però tampoc no tenim per què deixar-la en mans de 4 o 5 activistes, 4 o 5, 20 o 30, és igual. Ara és la gent que ha dedicat un cert temps, cadascú de nosaltres, un cert temps de seu temps lliure, per lluitar per això. I allò que va passar a l'Estandard, el dia 31 de desembre, com allò que va passar a Sant Antoni, a Sa Pobla, a Sant Sebastià, a Palma, també, el dia abans, o dos dies abans, qui faci una anàlisi de que darrere hi ha gent de l'obra, o gent d'endavant, o gent de l'esquerra independentista, o els maulets, qui faci aquesta anàlisi s'equivoca. Allò que està passant és que la gent està molt enfadada i s'està organitzant i està prenent iniciatives per tirar endavant aquestes protestes. Vull dir, aquesta, això per nosaltres, és una gran satisfacció. Estem molt contents que obrim el diari i veiem que espontàniament unes famílies que anaven a veure escoltada el dia 31 de desembre amb els seus cotxes de 100 nits petits, espontàniament van xiular amb Mateu Isern quan el dia de la diada va baixar en castellà. Vull dir, aquestes respostes espontànies per nosaltres són molt gratificants, perquè entenem que la gent cada vegada més està entenent que ha de respondre, que no pot deixar en mans dels polítics ni tampoc d'entitats culturals ni organitzacions. Cada vegada tothom en aquests diferents fronts, ja sigui la feina, en el carrer, on sigui, cada respondre. I aquest compromís que s'estén per poc és molt, molt, molt gratificant. Sí, nosaltres ara entenem que estem vivint una situació molt, molt difícil, no? Ho dic perquè qualsevol dels oients que pugui escoltar aquest programa li pot semblar un poc estrany, no?, que moments de retallades tan dures que estem patint en tots els fronts, ja sigui l'educació, la sanitat, en qualsevol front, estem patint unes retallades que afecten els nostres drets laborals, els nostres drets socials, etc. Unes retallades, deia, molt, molt dures, no? Llavors, qualsevol gent pot estar un poc estranyat que en aquest context engegueu una campanya per català, per la llengua, no? I és vera, i nosaltres també tenim aquesta sensació un poc entrevida de dir, uf, és que tenim tants afons, tantes situacions per les quals ens hem de capficar i lluitar, que tot plegat se mos fa un poc difícil, no? Llavors, des d'endavant, a part de lluitar per la llengua, també estem mirant d'impulsar un 8 de març, això va ser dia de la mala treballadora. Estem intentant que aquest dia esdevingui una diada de referència, perquè si, desgraciadament, en allò que vint de 2012, més o menys un mes i busques, hi ha hagut diverses persones, diverses dones, mortes en els països catalans, no? És a dir, és una situació també molt dura que estan patint, sobretot una gent, les dones. Llavors, des d'endavant, també estem impulsant un 8 de març potent per intentar sensibilitzar el màxim de gent possible d'aquesta situació difícil que viuen les dones. També estem mirant de fer front una mica a les retallades, sobretot a sanitat i educació. Tot plegat, hi ha molt de front de lluita, molt difícils, i ens fa estar molt, molt actius. Només a engrescar la gent a participar a totes les mogudes que s'estan impulsant. Ja sigui a favor de la llengua, que és molt important, també a favor de la nostra cultura, ara sortien els diaris que estan parlant de tancar el teatre, la presidenta, la responsable del teatre principal, està parlant de que s'hauria de tancar, coses que són gairebé insultants, no? I llavors, engrescar tota la gent a participar a les diferents mogudes de resposta que s'estan engegant des de la societat civil, animar la gent a participar. Bé, des del meu punt de vista, que no ens ha sortit en David, milita endavant, i des del meu punt de vista vull dir que penso que és molt important que hi ha aquests mitjans d'informació, els nostres mitjans d'informació, fets per la nostra gent, que expliquen les nostres notícies que ens importen a nosaltres i des del nostre punt de vista, no? Des d'aquí donar enhorabona als companys i companyes que estan tirant endavant aquest programa que és Contrainformant, i a les pàgines web, com Contrainfo Mallorca, etc., animar tota la gent que treballa des de la Contrainformació, que és la nostra informació. Enhorabona i endavant. De matinada em trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. El seu fill ja no és aquí, més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. La mare ben poc ençant de totes les esperances que el seu fill estudiava, que ben compromès n'estava. Es fa cap per la poc i cada nit s'agitava. Li venia un tremolor, també en un truc que trencava. Encara no és ben despert, ja sent viva la trucada. La gent sap al finestral, a l'asfalt d'una volada. El que mana, que s'inclina al finestral, darrere xiscla la mare. De matinada em truca, que hi ha lluna senyala. Ara l'estudiant és mort, i és mort d'un truc a trencar. Thank you. Quan hem arribat ja a les 7 i 40 minuts, continuem en directe, continueu escoltant Ràdio 77 i avui aquest programa que arranca, que es diu Reinformant, amb ganes de donar una visió crítica, donar la veu als protagonistes i res, i continuar fent ràdio lliure, que és el que a nosaltres ens agrada. Tenim encara una darrera notícia, que avui també hem xerrat amb la persona, o amb una de les persones involucrades. Se tracta d'aquest hort ocupat, aquest espai alliberat, ciutat, on un grup de gent molt vinculades en l'àmbit d'alliberar espais i d'ocupacions, doncs han decidit tirar endavant aquest projecte també d'un espai on plantar i on de cara al veïnat se pugui conrear, cultivar i doncs això, no? També crear espais de lluita i de reflexió i ecològics en aquest cas. Anem a escoltar el que ens ha contat avui de matí una d'aquestes persones involucrades en aquesta ocupació. Ella és en Borja i anem a pinxar ja tot el que ens comentava. Hola, sóc en Borja, de Toma la Ciutat. Fins ara d'això de Jo ja no soy nadie, huelga general ja, però bé, avui agafam aquest nom. I bueno, hem estat per allà, per la cantonada del carrer Bisbe Maura i crec que Maria Pau Bové o Josep Maria Bové, l'altra cantonada, i se va alliberar un espai. Duu en mans d'una immobiliària 5 anys, abandonat, tapiat, se va desalambrar i bueno, va ser un dissabte molt guapo. Va passar unes 50-60 persones per allà. Se van trobar, jo crec que se van trobar treballadores, camperoles i estudiants del Verb Estimar. I així pues, està quedant un poc aquest espai obert per als veïns i veïnes i un espai de trobada més. Pues va néixer d'una assemblea, de la mà de l'assemblea Toma la Ciutat, una proposta, pues, com deia, de base, horitzontal i que plantejava un poc la trobada amb l'objectiu d'anar teixint una xarxa de persones afins a possibles alliberacions d'espai, no? I en aquest sentit també proposant un poc l'experiència d'altres horts urbans que s'han fet a altres indrets del món. Se visibilitzava aquesta idea com un objectiu clar. L'opció després de deixar aquesta xarxa va ser seguir reunint-se amb l'assemblea. De fet, van estar també reunint-se allà en el centre social ocupat autogestionat la Foneta, a la Biblioteca Popular, en el primer pis, durant unes 5 setmanes. I se va anar acordant pues, tant el solar que se triava, les eines que feien falta, les tasques o accions que se derivaven conseqüents de la necessitat de la presa d'aquest solar i per tant, de fer efectiu l'objectiu pues, de lliurar l'espai. I això va ser el de finals d'octubre que va començar. Va ploure una mica la primera assemblea i just s'havien reunit a fora, no? A peu de carrer, prenguent la plaça. I unes 30-40 persones van iniciar aquest recorregut fins al passat 21 de gener, que després d'un poc pues, tota aquesta marabunta de la festa popular i aquests dies de trobada, pues, vam poder arribar en aquest dissabte 21 i dinar popular, van venir diversos companys cantautors i van tenir també moments per treballar, no? Per aprendre, sobretot. Hi havia gent amb pues jo puc dir que alt grau, no? De coneixement de lo que és l'agroecologia i aquesta perspectiva o aquests plantejaments teòrics de com treballar la terra, no? I, bueno, també va venir i va venir també, desgraciadament, la policia local i un poc, com diu una companya com en Mortadelo i Filemón, un poc torpes, Però bé, nosaltres ja havíem mantingut un poc el plantejament de que la gent no se distraigués, és a dir, que no li prestem massa atenció i que hi hauria una sèrie de persones que xerrarien directament amb la policia. No va haver identificació ni res i així aquest espai pues, segueix cap endavant, s'han seguit fent assemblees els dimarts a les 7:30 i la gent se va trobant allà i se poden a currar pues, o a fer un poc de transformar, no? Aquesta... Bueno, no, l'espai està obert per veïns del barri, és a dir, se planteja l'espai com d'ús comú, un jardí i un hort. Hi ha terra que s'està tenint cura d'aquesta terra per poder-hi plantar d'acord amb la necessitat de la pròpia terra també, no només de nosaltres mateixes. I sí que és cert que hi ha hagut gent que venia un poc més organitzada i ha dut el seu propi material i demés per un poc acondicionar l'espai a la necessitat de lo que seria pues, un hort o un jardí, no? Després també hi ha un alt grau d'improvisació per lo que te trobes allà, no? De fet, van trobar un pou, hi ha una pedra molt grossa allà enmig de la plaça que no se pot treure, no? I que, bueno, pues la idea és anar posant-ho guapo i donant-li vida. I això no passarà sinó en implicació de les veïnes i els veïns i de persones que tinguin clar que, bueno, que s'està atacant a la propietat privada i que s'està arribant a un nivell de dir pues, estem prenguent la ciutat. Ara bé, també hi ha gent que passa per allà de manera totalment espontània i pues, pot entrar-hi i pot gaudir de sa vida, pot conrear sa terra si vol, pot esperar que sigui un moment en el que sa gent que està a sort decideix qui assemblear-se i se prenguin ses decisions en assemblees, però també se pot actuar d'una manera més autònoma i està clar que no cal demanar permís a ningú, no? Pues jo personalment no tinc molts de coneixements sobre la terra i sí que en aquest sentit me sento en un procés d'aprenentatge i lo guapo és això, no? que l'altre dia un poc el que s'explicava és que clar, aquesta terra ha tingut damunt un edifici fins fa 5 anys, després ha anat cresquent així lliurement el que ha sortit d'allà i la veritat és que l'acció en un principi va llevar quasi tota la vegetació que hi havia, no? I se va començar a cribar la terra, se va veure que hi havia pues, molta pedra i jo entenc que alguns companys en el cantó que hi ha, perquè només hi ha un cantó, allà sí que se va fer una dinàmica grupal on se va explicar pues, com estava la terra i com s'havia de treballar i a quins cicles s'havien d'esperar i demés. A altres indrets de sort i del jardí s'han plantat lletugues ja, s'han plantat xícheros i també algunes aromàtiques com també menta i oranga i bueno, noms així de plantes de jardí no me'n sé gaire, no? Però sé que n'hi ha, n'he vist un parell i sí. We'll be right back. torture. Now you do what they torture. Now you do what they torture. Aquesta és molt audaç i realment és molt canyera, no? El tema de tomar la ciutat és un poc un concepte metropolità i metropolítica també, però fet des de baix. Aleshores, un poc el fet d'iniciar amb un sol local, el grup inicial i demés, jo entenc que la perspectiva és donar-li una visibilitat o una acció que sigui replicable per altres grups que s'hi vulguin sumar, però que està clar que també hi ha una sèrie de persones que si hi ha una crida per un segon, tercer espai, tenim disponibilitat per acudir i donar un cop de mà el que sigui a nivell de pues, resoldre dubtes o a nivell tècnic, legal, fins i tot un poc polític o pràctic, no? de lo que implica pues, alliberar un espai. El plantejament a llarg pla jo crec que és que defensar, no? un poc el territori en aquest sentit i lluitar per sus comú també, no? per lliure ús i que hi hagi una certa pues, trobada entre el que, han estat els activistes o revolucionaris que han fet aquesta acció i els veïns i veïnes, perquè hi ha un treball de base i de desenvolupament comunitari. Pues, moltes gràcies a Ferran, moltes gràcies a Ràdio 77 i Reinformant, que està d'enhorabona començant un programa que té pinta de fer xarxa i de treballar un poc en aquest sentit, visibilitzant aquest suport mutu i la solidaritat entre els companys i companyes que estan implicades en les diverses lluites que es donen trobada a Mallorca. Idò, amics i amigues, fins aquí arriba aquest primer Reinformant. La setmana que ve continuarem amb més protagonistes. El que no vos puc confirmar és si estarà aquesta veu a darrere del micròfon o si n'hi haurà una altra. Sigui com sigui, el programa continua. Salut!

aprendiendo.